Yar zülfün darama, ben bu dertten ölürsem merhem olma yarama. Hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklın ol baştan dur yar yüzüne gülen de. Hele hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklın ol baştan dur yar yüzüne gülen de. Mendilimde kare var, yüreğimde yare var. Ne ben öldüm kurtuldum, ne bu derde çare var. Hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklımı baştan dur yar yüzüme gülen de. Hele hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklımı baştan dur yar yüzüme gülen de. Tandır yaktım terledim, çıktım hava seyledim. Deseler yarim geldi, bucu kurban eyledim. Hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklımı baştan dur yar yüzüme gülen de. Hele hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklımı baştan.